هيش بس كي ساقل حكمه عشيك قداش ساقل حكمه عشيك حكيم كي ساقل نك الزرسة جناه يرمش ترديرس دورت بدل ما دبدر نجرنا وساقل براقمك واجب تر چونكي پیغمبر افندimiz emir etmiştir. Bu bir. İkincisi sahabilerin sünnetidir. Üçüncüsü peygamber hepsi bütün peygamberlerin sünnetidir bu. Ve dördüncüsü kafirlere ve müşriklere ihtilaf etmek için bu bizim sünneti yani vacibimizdir. Hiç şüphesiz ki sakal bırakmak vaciptir. Kesmek haramdır diyoruz. Bu kısacası. Tamam, bunların çok çok delilleri de var. Ama dört mezhep alimleri bu konuda ittifak etmişlerdir. Ancak Ebu Hanife mekruh demiştir. Ama mekruh eski alimler arasında haramdır. Bu terim haram kelimesine terimine gelmiştir diyoruz. Ama ondan sonraki gelen bu zamanki alimler tamam ehli sünnet vel cemaat olmayan alimler bu konuda konuşup saçmalamışlardır. Ve Peygamber Efendimizin hadisi açıktır. Ofu lehya. Sakalınızı uzatıp bıyıklarınızı kısaltın diye. Ve kafirlere benzemeyin. Ve mecuslara benzemeyin diye. Bu konu açıktır. Velhamdülillah. Ve bu konuda çok bol hadisler. Bu konuda el-Sünnet arasında hiçbir şekilde ihtilaf yoktur diyoruz.